الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الصافات مكي سورة فترتيب ده سورة القرآن الكريم تودر شم او فنزول كي ورسل ده سورة الأنعام شبك فنزول داوه ده سورة نفي ده شفاعت القهري ومچه ده سورة سبان مضمون راغلی و مغا مضمون سور مومن بودی چلی مخی ذکر کران دلائل بیر عقلی سور خاطر کی نقلی پا سورت الیاسین کی اس در تداج کر گئی چی عاجز و اغا تنشر خلق ورا خلق اخلا سول نشی کولی پا خلا عاجز و مفتاج واللہ تا ربط و مناسبت دمخ کی سرا مخ کی ویلیو مددگار ندی دلتا عجز بنائن دی مدد لسکے پخفل و مخزاج و اللہ تا عجز دی دیزینا تر زمر پوری دادویم باب دی او دسواقات ما سورة سبا پوری دا اولنے باب دو اغسلو ربی حسید قرآن یا مخی ہوئے دا مخلوقات عاجز دی اللہ در تدیابتون در کلو بسورت الیاسین کی دو دل تا نیابت ذکر کئی قرآن چاچ مخ آڑولی و دو قرآن ندا اوی حالات ذکر کن دل تا ذکر کئی دستون کی دو قرآن خط تالیات ذکرن دو ذکر متصل ورخصراون یا مخ کی صورت کی ترشتین و بیانو اللہ را لگلی و دی مسئلی دپا تو دی صورت کی و ترشم آیات کیوں ہوئی بر جا ابل حق و صدق المرسلین و زکھ متصل و المسلاؤں حاصل ده صورت عجز ده ملائکو عجز ده جناتو او عجز ده وو انبیاءو ذکر کئی قول عاجزو محتاج واللہ تا زورن مشرک تا تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصرت دا انبیاء امداد دا انبیاء تکی تفریف و بشارت او زورن پینکار دا قرآن او مخار و رسر دا قرآن دا قرآن نا داو حاصل دا صورتو والصافات صفا شاهد دی اغا صفتڑن کی فرشتی پسفتڑلو سرم دانج قسم میدی دلتا دا قسم بطور شاهد لکه یو سړی ته وی علم دی گواذ کوي په ولې غلط کار سپینه ګیره دی سونه خسړی ګورا غبلار دی عالم دا په دې ګران ټول غلط کار دی دې ته وی شاهد گوا تکول عصر من مخکی ویلی اصول شاهد دی آغا فرشتی سب تڑون کی شاهد دی آغا سب تڑون کی فرشتی پا سب تڑلو سرن پا سبان شاهد دی چه الہ یود نور آلیہ نشت دی پا دی بانی شاهد دی پا دی بانی گواری دی پس زاجرات زجرن نو شاهد دی اور اٹھون کی فرشتی کافر اولاد پرٹھلو سرا زجرن پرٹھلو سرا کمون چوئے دا زجر دے زواجر دی زورن نو شاہد دی رتون کی فرشتی نو شاہد دی آگا رتون کی فرشتی کافر اولاد زجرن پرٹھلو سرا فتالیات ذکرن نو شاہد دی اغلستن کی فرشتین ذکرن حکم دا اللہ لڑا دا اللہ بیان لڑا ان الہکم لواحد یقینن حاجت روا ساسی حاجت روا دے اکیو ذات اکیو اوردیو کو پری عقیدہ چھلا سون کی دا اللہ نا پزورا شفاعت نصر شفاعت قاری اگر ایک یو ذات سوک دے رب السباوات والارد رب دا سبالون دے والارد و دزمکی وما بینهما واغسو چی پت او حاغسو چی ترمند دیدوانو دی ورب المشارق او رب دا مشرقنم دائی جمع راوڑا تغلیبا دکا مغرب ام دیتا نتش مشارق کی ذکر کی لکا ابوین خمرین عمرین او المشارق بلدی کیوئے رب المشرقین والغت مغربین حلن کی مشرق یو دے مغرب یو دے و دا تشریح ویلی پیتیبار دا ترکونو دا اوڑی و دا جمی ور خطل او پری وطل او دل تشی جمع راوڑی دا دا پیتیبار دا نور خطو زینا هر وقت کی بدلی گنن یوزی بلو دا سروانی یو بسا نواغا هر وزی جدا جدا مطلعی ورلو ذکر کو تو په اعتبار د خطلو د زینوی جمع راوڑی رب المشارق یقینا مو خیسته کری دی خیسته کری دی اسمان از دنیا نزدی تا نزدی اسمان دنیا تا بی زینتی نل کواکب پا خائص دستورم سڑی چی دشبی اگوی حیران پاتشی رب العالمین ساجبا حکود دیدی حکمت نڈکی ستا حکمتونو تا عقل حیران شی اسبان تا جو گرد دا سی ڈیوی پت کی بلی گی تا اسی وی اور رانے وی نبیا با دون اکفن نوی کن واحف زم من کل شیطان مانی کم او ساتل دی دری اسوان و ساتلو دو هر یو شیطان سرکشن حفظن منصوب بشی دو خیر وحضوفه دو پارا منصوب دی مستر تاکید دو پارا یا وحفظن من کل شیطان او ساتل ده هر شیطان سرکش او ساتل دي د هر شیطان سرکش. یا چې تاکید د فارشی حفظ تو حفظن ساتل مده په ساتلو سره د هر شیطان مار سرکش متمرد نری سرکش توي لا يسمعون خودین ایلال ملائل اعلان وگنشی خودی دا شیطان و طرف دا جماعت بلند اعلا بلند اغا مجلس اوچت برد فرشتو مجلس تا چه اللہ ورطا خبر اکی و یوکس رکونا و بشتلشی دیو دا شیطانان من کل جانب دا هر طرفنا او گرم دستوری شغلی ویسی دی نو آسمان دا شیم نده حفاظتی مکور دا شیم چی جوڑ که آسو که در نکی گی و بار کی گی نانا دا شیم ساتره ده چی باپوز دی دخوران دفار درخنی رتل شوید ولهم او وی بریو ده پارا عذاب واسب عذاب همیشه از رشیخ بمانه که رحمه اللہ دیم بمانه واسب لازم جخت و بلگی ده مگر آسو کم بچی ده خطف الخطفتا چی جنگا وحی جنگا خطف مرگی چی دانه اوچه دان دی باند شیطانانی اسمان تا وک کیری وک سارن چورتا منگوار چیرا صفح برکی اللہ فرشتو توجد که فرشتی خواری مرغیم دی ننستا سیدار جوچی دادا کارو خیلی چیر بلا فرشتت تا خوش کی رب العالمین سو گیر اغاو ادائی گوی شیطانان وک کیری اگر خفکت از وکی ترازی نو شغلا راشی و کلا مخ کی اوالشی بردارشی خطرشی کلا لیوالشی پر اکند و دستو کی کینی خلق یا رئی او کلا بچشی دا ازمائش تیر مخلوقات ناغر آشی نجوی تاوی تربیتی تاوی نو یوا خبر رشدی آئی چی دا شوکی ناغر سرسل دروک کی در پل شانو جدورو دا پار و خلق گمراہ کی فاد باو اور پسیشی ددو شہاب ساقب شغلا زلیدن کی او گورا اغسطور چروان شی فخواب اسطور دلکی دا اگرانا ورکسی کن داس مخلوقات و داس اسطوری دی چالی دلی نکی لگیا دی پی تحقیق کئی نبی نبی معلومات کی فاستفتیم نتفوزو قردوینا اهم اشد خلقا آیت دیو دیر مضبوط تی خلقا پا پیدایش کی ام من خلقنا یا غصوب چی منگا پیدا کردی دیو لران اللہ چکم پیدا کردی د کمال لډک دی ګوره هر یو مخلوق دا وی خپل خاصیتو له الله مقرر کړی مونږه پیدا کړی دی ولر مين سین د خټي لازم لاړ جنین جوابي کی واوي کی چې به راکا کې نو لاړی شي ورلنه چې قابل ای ماغه وړدا شنداز به شپاسي چې چې اکر لاړی شروع کی نو بس سره پوش او چې بالکل ډیرا قابل او خاطری منی مړو کو کې وځ پراتی هغه دغه یک یو بس کی دی بیا وې ټول خراب سره روټی نه پتی خبره باندې پوش مخ کی دا نوی غنم یو دی کی روټی بس کړی و یې دې روټی خلی هغه غنم بل دې کې زمې علمو ما ناوی با فکر دا اوٹل روٹے مقابلہ ہی شو دا میں اولی ارشتدارو ناوی ما دوئی دے شددی طریقہ دائی نبی اوڑا دا اوبڑی رکواری او مگل دے رکواری دا چکر الارجن شی بیا هر سنشیت نبخیر اپن دی چڑی را قابل ہے ناوی تکر خاپی رہی ہو تو ایک بخواد زکا حدیث کے راجی زمان وصیت تک ورلن مبارکی قبول کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دیو دکھا چی پختینا پشان دی آغی نا پیدا دی آغا پشان دی آغا کگئی کسمین و تلا دی کنیم یو کار بغلط کی بل بسم تی او کدوردی طول کارون سیو پلا کوا شجدا خطا شوی دا تای بغلطی کنی او خیاتو بینن ادائی پتلتی کری بل بل ناقابلیت نمانی شل کارون اوران کی او جتو ارتوی بیدام درید پخولی و طریقہ در فتوا درزین کپڑی و راری شوی وی جانگی جوڑکرین داوینو میخی او ٹیڈی تو جو ٹیڈی تو جو ٹیڈی آری او بیا بربن کنید مارا ٹیڈی ہو ایدیش یادی شب تیاری آرمان لکه پینشن وی بالکل سولوشن مول وداوی نو پینشن پیشن دی نو وداوی نو پیشن بل عجب تب بلکی تو تعجب کے تو وہ تعجب کے جدید آسکی ریز کرون او دیو ٹھوکی کئی ور پوری استہزاء عذاب کرازی او کلا چی فن ور کئی شدیو تا دائز کرون نو نیا دوید اللہ کتاب فن ناس لی سرور غٹ دی و لیکن دن نبکی سنشتی ورکوٹ سر دی ورا چرگک تو گورا میگی تو گورا ورکوٹ تاریخ دی چڑھ دی یا سوروشی ویولوی تطریر بدر تو گی او دیشی در تطریر کی غٹ بھولائی چی خبر خواتا ناشی بیداد کئی او دیشی در خلینا خبر اوباسی نو بوی بسی ناشی گندہ بوی بسی ناشی ویدار او آیتن او کل چویری دیو دلیل یستسخیرون نتوخی کئی دیو آغی پوری شڑی ادا خبری کئی شڑی ادا خبری کئی ولی کتابو کی نشتر دا سی دیالن منگو ای کتابو کشتا خو کتاب اللہ کی نشتر او سنت رسول کی کتابو کی خشتر شامی وی مڑے مڑ چی پڑکے اور تو تڑا روسی ہم شملہ جا کرتے حکم دے کے آنگلی نی پڑکے خاندان بزرگ تا وقت دمون والا و بس چاوہ کورتا زبا وکشو شید رانکور بس تاولیاء و تا دفتر نجی اوباسا و دستار اپلار پا طاقت کی دے چی دولی اوباسی دفتر نجی درو دماغ تو چی وی درو کوری اوائی دیو ندیدا مگر جادو دا سرگن کارا جادو دے سڑیئے وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرُ حدیث کی ذکر آجی کن سڑیئے بیان دا سکھئی جادو کر سچسو کر سکینی تو بے مر کرے کل جدو نوے خارج شم 1984 خبر و 85 84-85 زتلم ما حضر شیخ رحمه اللہ تویلن سیز زمان ویدر علاقہ کی پاتشا او ضرورت تی دانی جی کی مرگروی لیبلانی جی نو سیین جی او خوصہ خود مئر ازم ویسی شیل جی نمیت بدین بیانو نو ویدہ صاحب خوب نے جدی کتی تدین نو بیانی زتم بے ضرورت تی مئی زخر یو سور جو خوب تیری کم یا زتیری کم بیارا شا ایسی لاڑو آلتا زما والد سیر زویدار سڑے و آمی سڑے و خبر بی آوریدہ سوچ بی کول مشورہ بی کول اول و سوچ مشورہ پروس بی جنگ بی خبر شورو شوی نماز بی آر سوائے خدا تسیمتو سو بری مڑ کی اور اس سے بمون تغن جوش لکا علاقہ تبایی ہمیں دا پا مشکل ہے ندا کوشش امداو چه پلار یو دیشی مرگرشی نو بیا خبر مشکل نی او مور خوبا اولاد با نیسیم خبا کی گی بولیان راجه مشکو خبری شورو کنی ما تو ازو درسو جیسا دمائی لڑ بشور لڑ ہونگا دے لڑ یو بل دوستیو ملک و اغم و سرشو لڑا بولیان راجه مشوی و مشور مولامو خلاصه و منیایی بیدیو دادا دا زمانی مولیان قط مولامو کیر و مفتی آلا نا آغا وی چی دسر مناظره نکی گی دکه دا پنکریان دی دا دی علاج دی کوتر دا تا چی خیست دلیلی و تو کوتر دا زمان پلار تا آغا ملک وی چی پلانیا آن دا خبر را تصبی خوند اختیار وار تا کول کو کمزور سڑی تی سبل الاری دی زمان والد سے ورطوی علا چی پڑی کئی بیا مڑی کئی بیا وجلی فرما غلولی فرما و پڑکوی بی اسی بی دلیل خبر آنا تی زد آغا کس پا بیٹا کنا سنو اصل کې دا زما والد سیو دا ندام دا وی پڑھا لو اصل کی خبر ادھا رسو خدا نسوی اغا اولادی او ننگی گر ما پسرا رو یازی ما پل والد سیو تا جو کتلو ملک ہم را دی ندوان خوشالا خوشالا ما از انشاءاللہ فاللہ از طرف نمداد را دی من چی لارو زما وقت کی بدری سلور دکی پدی دکی ما شمو مولیان غټ غټ فګي والی جوغیا چولی غټ غټ امساګانی په خلکو خلنګونو زران ما غولان ته پوز کو شمانه ته پوز کې دتا شنو وای صرف دا ته پوز در نه کوم چی په دې پښتو ژبه کې چې یو سړی خط چا تراولیږي ناغ که پخپل نه کوئی بل چا دیوڑیو کنه مای ملک سی مرزا لیوڑی کنه بیا مای زدن دا تا پوسکو چه اللہ دا قرآن یو خط را لیگلی بیا دا طولو نمختصر خط کلیمه دا دا اللہ دا طرف دیده ما تصریف دا کلیمه ترجمو کی پا پختو کی بس دا قرآن نور ترجمه پریگی دا یا دا الحمد ترجمه دیده تو کزو کتا است پینزو و خنوش کیو کشران وکت چرې بسوي هغه ورته پښتو کتاب کې څلې خما راوړې نه دی او څنګه شما ته ترجمه نه راځي دی نور نن بیا مې راځل الله دا شي نصرت کو چالو لري ګران الله تعالی دا شي خسته کتاب خلق بټو کې کئ ته دا وی ټو کې جنگونه پرېږد ته خپل مداخ پر مقصد بیانو ستا کوم ضروری کار دی هغه پرې نه دی خلق بری په معمولی معمولی خبرو باندې د لوی مقصد نه وایي غرض بیداری چې د قران سره مناسبت سړی عزتمن کوي نر کوي ایدا متنا آیا کله چې شومګه مړو او شو خاوی او اډو کی مخ کی ویلی قران زرا زرا ریچی ریچی یقینا مونږه خامخا پورتا کلیشو دوباره او مشران زمان رنبانی او آئیوه آو تاسی با پورتا کلیشی او انتم داخرون او یہی بتاسی آجزا اللہ تا لکمخ کی میلیو غاڑا وکیری اللہ تا دویم امانا او یہی بتاسی زلیلہ وَإِنَّمَا يَقِينًا هِيَ دَا پُرْتَ كِدَلْ سْتَاسِ زَجْرَةٌ وَاحِدًا شرق یو دین شرق یو زجر و تولی ہوئی نا زورا ندکن وسیق اللذین کفرو الى جہنم زمر زورا ندن ذکر در عزت لفظ زمر تنوی فایزا هم بی ساہر اشتر قرآن کی کنن و مقدز مکی و بیادر رسی فایزا هم ینظرون ناگها بدیو ینظرون یو بلتا کتور کی یا دے آواز سرکتا بکتور کی وقالو اوی بدیو یا ویلر آئی افسوس بنگلران آدا یومن آئی افسوس تیمگر دا ورز دا الدین دا بدلی یومان دا ورز دا سزا اس پر پتو لگی او دا ورز دا الفس دا بیرتون آغا چوئی تاسو پدی سران تو کذبون درو مویل درو مگڑل درو مویل درو مکول تابی مکول او شروم وی با اللہ یا ملائک پورت دیکلیشی آکسان چی شرکی کڑے و از واجا ہوم او ملگری ددوی آخیدی والا ددوی گندکی آخیدی والا آچی دیورا مدد کول بید اللانا فاہدوهم الى صراط الجحیم نو جہنم تب روان کریشی یومانا فاہدوهم روان کی دیو الى صراط الجحیم دیو مانا فاہدوهم لار برابر کی دیو تا فترد لار دو دستو لارو تسم کی جزی اپا دا تحکومن شرمولو دفاروی حضرت شیخ بادکولا نو جہنم تا بروان کریشی یعنی جہنم تیروان کئی وخیفوهم ولی حساب ورسر جیشتا برباد دیا مری پس تی وخیفوهم او بوی اللہ او دروی دیولران یقیناً دوینا مسئولون تپوس یقیناً دوی مسئولون تپوس کولیشی دوینا تپوس کولیشی خلقوی تپوسلیشی مالکم سری تاسیلرا لا تناصرون چیمداد نکوی دیو بل دنیا کی خطاسی ویلن جدا بی پیر دی ما اخلاسی او پیروی دامی نو کردی و هم لهم جندن محضرون تیاروی وصر بل هم بل کدیوبا ننرز مستسلمون غاڑ خوضون کی اللہ تا زمن سٹو ستا پڑے پرتو کی خلق وی کن علکہ زمان دا سٹو ستا پڑے کاغل انتا تا چکل سڑے کندورش وعقبل بعضهم ومخابق بشي بعض دوينا بعض بعض يتساءلون تبوسر بكي تابدار تديم شرابنا يو بلنين تابدار بكي وتبوسر داني أورا او قرآن مخيم دي تذكير تبذوري وي سورة سباكي ذكر شيو ودر شمي نوويبا تا تابدار انکم یقیناً تاسی وی چرات للمکول ممتا عنی الیمین فزور یمین مضبوط کنا خی طرف یا فزور شیخ ببانک بولا فزور تو وہ آیا بدماشی نا اس چی قادیانت نا توبہ باسی اگی وی تی کسان کو جی پل دیار کرائی اندگان چی گا در شیعون چی مسلمانی گیا روی عیسیان لیکوارٹر مقصد سنے سوک چی مسلمانی گی نور پاوت ختم در نور در مسلمانان و قیادت ختم دینی قیادت ختم نور لو قران بیا وې ته شي نه دی په شی ور ته شراب یو ګټ ور کې بس راځي خیر یا هغه قران چې ذکر کړی سلو سره کونو نو تاسو مونږ راځي وې شي تعالی قالو وې وري دا پیران مذبوب وې بل لم تکونو بلکې نه وې تاسو مؤمنین زمنګ منون کی لکه شیطان به ما د باندې زور کړو ما ته خالی وسوسه چولې و چې تاسو چې چل کې نو په خپل آرامي ورسره کول ما په نه ولې دا وې پیر غړ سړې شیطان وزر دې پیر سړې وکن دې ځان نه بدنا عقیده د الله په خپل خرابې وو بدنامي پتا چې ځان نه بدنا چې پتا چې دې نه بدنا او خار سره دی اوی غریب سړی ور سره گاډی شروع هغه ته څه پته و یو ورځ بورډر نه ډکړې او شا سونه ډکړې هغه ته وی چې پیر صاحب د دې بس شکی ګذې ګرفتار شو ویلم او په ځم نه وسو یو ډا سړی ګرفتار شو دیو بس کسان داله زم موټر د سر نه دی نه بل موټر ولاړ وای دا زمګا اسړه موږ سر نه پیژن خزته نواز خبره خوش موټر بل شو شړې پیژیش کاله تیر ته بچی غریب سره واړو واړو مشو کله چراغیر به رخصېوند کی دغه شپو کاله وته نه جوړه تل مافیاري نه وته نو چراغې بیا غریب د کور نه بار نه وته یوازې ما وسه ولي ووس مینه راځي سلور مذهب باندې کاشي سلور کم کارونو چې دی وکړي دی مالې دلی دی حضور منیسټر غلې مدیز کې ناشي د 200 روپو دی اړیکو ما او کې دی اړیکو په 200 روپو نو شیطان هم دغه پیښه کار د باندې کوي شپې د تراشي په چوز کې دی کې بیا وي ځای یو بوبو بدن له وګور ولې ته ولا دا ځین کله د باندې مو مو یو کله د باندې څه ګډاره ګډیر حرامو دی ګډاره چلو نه وځړي ورته د ډېرې زمانه ټریننګ وکړل یا یمین مناسبت ذکر کی د دا شناسی په تر تجیبی الګ بنت وی ګلاس وېد سره په پیشي ورکه او راشي کې نه بزرګ سره او با کان لنا او دو منگلرا پتا سیبا دی من سلطان جور شیطان دا سنو بین دا داغ شاگردان دیگر مطلبی سو دلمی مندره بی او دا کارونه مدرمان کن دخ پل کار کوا بلکون تم خانس چه نوکر توی دلمی غیرت خزی کسی ها اغاو خان دیوی ما تیدا خبری کنی خان کندل سی چی جی او دا خسری خبر سی او کندلی اوسنوی علماء خواستی کندلی که اسپکی خبری که اولیاء بیتدی بلکی ویتا سی او قوم طاغین سرکش فحق علینا تو ثابت شو پمنگوانی قول ربنا عذاب درب زمنگا قول ویناو اینجا عذاب ویناو اینجا عذاب مونگا خواب خواب سکون کیو عذاب لرم فا اغویناکم انا کننا غاوین زمن گمراک رو تاسل رم انا کننا غاوین مونگا پخفل او گمران و خلق مثال کیوئی چه کارغد کم خوم مشرین دا بول خوراک چل بخیل کن مخ که مکری ترگاه تا گول می دبادیو خوڑا زیو سپل کارتو سورت القصص دوش پیتم کی دا آیات تیر شو سورت القصص دوش پیتم ما مال تا مانم کړو کاف صفت دې د موصوف محذوف غی غیر مثل غوینا گمراہ کر دیولارا نو گمراہ کر دیولارا تو گمراہی مثل غوینا سنگا منگا گمراہ و زمد گمراہی ہوتے یا کما تماند علماء تدیو جنے چھ من گمراہ ہوں ودا چھ من گمراہ تھے یا لکا سنگا چھ دانو پشر خیستکڑے نو تاسی من غوینا دوشی خیستکڑے صافات ویشتم آرا فتح دیشم سبای ویشتم داما تاییدات ال داردن یا کاغم و کتاسی لرد قرآن نزکا چیمون پخپلا کادو سرکش می کتاسی لرد قرآن نزکا چیمون پخپلا سرکشو و یقینن دیوا پدا وردی پازاب کی مشترکون شریکی یو دی دارن لکار کو منگا مجرمانو سران علت تازاب سرے انہم کانو یقینن ہو دیو پخوان کلچ دیو تبوئے رشو لا الہ الا اللہ نشتر اخلاس ہون کے بید اللہ نا یستکبرون تو دا دین بے مقوار و روزان بے معتبر و گردور اقا مسئلی تی اشارہ بیا ویقولونا اوائی دیو آیا پریگی دو منگا خام اخا پریگی دو منگا آلیہتینا مددگاران فل لشاعر مجنون دا وجی دا وینادلی ولینا دا وجی دا بیناد شاعر لی ودینا شاعر لی ودینا زاده جوڑی خلی ودیم دی بل جا ردیو کپاری بل کراغی راغل دی بل حقی پا پورا دلیل دان چطوی راغل دی پا پورا دلیل بل حق پا پورا دلیل اور اشتیاوی لی دالی گلی شو دا اللہ یقیناً تاسی سکون کے دا عذاب درناک اور سزا نشی در کولی تاس سمگر آگا چی تاسی کول ہمیشہ مگر بچ بئی داری سزا نا بندیان دا اللہ المخلصین ورکڑی شوی اور چی مخلصین شی خاص کہ ان کی اللہ لرب اخفل بندگی رئیس پل عبادت دا عصمت نخد اولائک لهم دغکسان دیو دفارا بی رزق معلوم مقرر فواکی ہم میوی بی فواکی میوی دا رزق و خوشان دا میو آسان ولی حدیث کی راضی آغا دانا دا دې اراده وکړي هغه په خپل راشد سره نږدې شي دا ولي داسې وي دنیا کې دې د الله او رسول تابعدار د کتاب تعالی الله وي هر څه به د جنت د تابعدار کې چې دې اراده کوي هغه به راشي د جنت فراق اوس اتل نشته او چې خوړې خېټ تر نه دلوم نشته او کډېر خفرا کې اوس دې دل در کې ویلمه ته ولار گذر معلوم نه ناغه ول دي د ګوري چې د قسمت زیشته دی وکنه او چې بیا کوربس پم ساتل یې راشه کوو نو بیا بزان نه جوړکې چې نن می خوراک ته ځر نشته ځکه د شپې څه پته دی نو کاغه وای چې دا باتون دی نو بیا دې دا چې خوراک نه کړی وای په مړه ګېډه مرګ هم شهادت دی بیا دا شي پیل جنت کې وسیج خوراک وکي رکھے بھو کی خوشبو با دخلی نلاڑا شیو خورا ختم شو دک بول تش بول بلتا نیش ترین شیار ٹیم کرین پتوغا خلاش کنی ولی او روٹا زن سر گردی نجامی مسکار نشی دک ونی کن نمازین او دیوا مکربون دیزت کریشو نئی پجنت کی پجنت نائیم کی ای جنات النعیم اگر جنت چې دنیا مسلو ده خوشاله علا سرورن پا کرسو بانی یو بلت مخامر سر فشای اون فن نکی مخامر بناسی اوز و کرسی لاری رادی اوز و خلق بل سوئی صوفی وردوئی او کٹ پزین دبل بیڑ وئی تغرون یو کستلی اون پینڈی تا حالتا خان اوزل بانی مشہور دی پختنو اوزل دی مخ کی افسر اوز دنگا کنجر توب تا و بڑواتوب تا نست ما با خبر خوشو نو کرانی دی دیر تلی و ستلی و دا شابانتی اوڑی و آن او کرنی تکو سکو چی زین آگوی کمرہ دا تا سڑی تندار اوڑی نیائی چیسا سڑی کار والا سڑی ویسے مالا ویکھٹ سنگل کٹر ودا دا سوجو کو دی سنگل اٹھا بل سے پیدے و بغیر کدا اکٹ بانی مکو دو کمیزری بار دا سوجو کو جیسے مستلے روپئی پیز روپئی بسی آگا وقت کیوں خسون نا ازدان دا آلی نو بستر بیٹا بلی کٹ و کوسی نزا ملک کو بکن تمام رز کڑی دلے صحیح دا ازدہ ڈبل پیدے کم ازدہ کلو فکو لگ شب آباد اگا آرامڑ آرانا انٹی چور تدی ہوئی آگا نمخ کی زنانہ را تن نشوا تو دس را انگتی شروع کی مستی شروع تو تا اللہ دی کرو چا اللہ دی کرو چا اللہ دی کرو تا پس اللہ دبل بیٹو اللہ بسر بانے او خطا ایمان تن اداب پتا رشتا یا اخکت آوازو کی جاو باپا دیکھو کی یا اگا خز راو کتا اگا چھ راو کتا اگا تا اگا نا کٹا ہو جو بلا ایمان تو اسمی گیو کرنا اسی وینا کری دا اس دگانا تابلار بیم کئی کنو در پس پولس دو دری پولس لان دیا گا تا کناسی سو کی دا گئی خدا جڑتا دو تج پیسی رانوالی ویاز سچی او بس باپا دے خلکی ورا کو ماغا خورلن ایرانو مصیبت جوش پاتا بلا کمروان باتروم د دوانو یو دې طرف نن دروازه راځه د منډې کې باتروم میدان ته سیبان هغه طرف ته چې قتل ور کولاو دې دې بربنده پوند راځي هغه نور هم دروازه الله اکبر هغه سړی وې سي چل دی وې دا څه دې سره زه خیر دې په لوري هغه د زمانه حرامي ایمائی چه تیر زان سر که هماتی نخلاس که دروازه کولاو که آجی دن نرال آغا دروازه بند کرده پبل پر بیار آتاو شو آسوی بانده آتا تو پل دروازه ای بند ابر اخلاس که سار ایڈبل پیسی مول که چیار سپری خود و بدیخ تراش زکر دورش ننو خبر کن بیچی ما تا یادی دو با پل عمر که شدونه چی ما تا ڈبل بیٹ آتا اوز پو ڈبل بیٹ ده خبر هم درده داده گناه برا که اللہ دی و مسلمانان و دابرو و عزت و دی ایمان کی فاضل که یطفاق و علیم گردول بشی بدیو بانی بی کاسین کاسی ممائین شرابون بائین تک اس پیری اوبا یعنی خیستا شربت ما این بایی او دارن دا کاس بادا پیالی و گلاس ہو دی دا اور دکا پخواو با کاسا کی بیا جام شو بیا سشو بندی گرا با دی دس کلو بایدا لکا سور محمد بیادل توبوری بایدا تک اس پیرین مذہب اور کی اس کن کو تان سلور ولید سورة المحمد صلی اللہ علیہ وسلم اغولی کی تائید کی لا تیا نبوی بدی کے غولن سردردی دک شراب چوچ کے دو دوریا سر بانے پریشانی رہولی خ خیټه مر له خراب کی دې بازار نه پیږي کته نه موازونه شي جبره نه موازونه چرسیان چې کله چرسوس کی غن یو ټیکه وای په چرت کی شي نو برام ته پیږي کته نه پیږي من کابل ګران ته تو ایسامی در تکڑی و آدو چرشیانو لاری بونتا خودن برا دا غر سران بوٹو کی اچورباتی و تاوی بیردی اغیی پتا کڑی و لیو بکی گوڑو زمان خود خودو نمار تای زن گوڑی موتاو و منتلار ندا معلوم آغا زمانه وشی روڑ جوڑی دو یا گوڑی زرخ کتا بودی دلی لان دغه وخت موږ راغلي نو مولانو هغه داسې ناکار کندري یو بل تکول یو خو کومر ورویو او څه پندانه هغه سی وکټونه د واده سامان ما خام را باندې شړی سر کې شو او دا اول زر زمون ته د تللار معلومه نه من ورته ما ورته ویل اچې کېنا سره کنځري یو ورته شروع ما ورته چې تاسو خبر ځان مې ما موږ هم جوړ تا زموري شه په لاره زمې ما هم راځه ولار نه دا معلومه یو بس من سر راځي نو راځو شو په پیریان دا سیمن دیواله سره د بار موږ دغه سیمې چې سر تر کاوګام مخامخ شو اروړ چا چې رسیدل دې دا چې لګ موږ کې دا مخامخ وزه نه سزا شي موږ هم لګې راځو منتری که سر او زمون املک کار دید ما زین که داره ده چیدی من شرمی گیا خوزی موز کرد آقا حساب شو من خو سفر موز در کاتوم کدری که سر اما آقا یو ملاته وی لشاگر مایلار چه تا کسان توی جسکه چه دویستا چه لار نما تیده خوراش ناوی به هر طرف نواز شو چرس بناست و دیر پر دوی اٹھارا فرق اما تاوی چه دا وونا نمی دا فواخی که وازو رکی نخبل دا غیر استا جسد آوان کرد اون تلار معلومان دا غنی دی تولی فمن ریگر جو کری دمور سی اخبالکار بکی ما چه لارو شیخ ران دخوز کوی سنگ را لی ما دیر خرالو کسان خوب و مایدو کارون ایلاز بیو دا مولیانی خبر کری مایدو خوب خوشحالو مجید دلتا مراور سی بی خدا پلانه چرسی ری اگر پیجنده بیدا آگه دی امانگی غزه تو رسول آوازیو کو مولی شبستان بی ایلمانه دی موسی سی بیار آگو تو نمارتی شوی او سوی منگ زیر تو رسی تو چی دقا چل بنکی جی برم تو خودلان دی در جنت آگا بدا چی نی دکا دیکی خونشه دا آگی خونشه نی ولا هما نه او نه بدیو د دې د جنت شربت اعلان یون لفون ولټی کوي زکه دا شي اوس کې لګ سیوا نبی ولټی کوي زکه مایده کې انخباز راولي څنګه دا شي نبی دې برداشت نه کوي وایندهم او دې سره وي په دې جنت کې قاصرات الطرف سورۃ الرحمن اته پندوسم دا سیلګ راوړو دا آیاتونه راوړو او بیا ان شاء الله معنی کو هیهن قاصرات الطرف ودی جنت کی بوی بندون کی د نظر لاس بنی ورول دیوتا بندا مسجد دی خپل خواندانو نه او د پیرین نو پیریان دا شی پاکی ساتي وي تبوي یاقوت والمرجان سروالی کی لال لتبه دا یاقوت و مرجان دارنگ لا سورت و سواد کی 250 وګورئ وَإِنَّهُمْ خَاسِرَاتُ الطَّرْفِ أَطْرَابٌ هم زور بوین بندهون کی ده نظر هم زور ولی زکا ده بنو جنگ پا دی یو ویتا بودای یو زدوانه جنگ پا دی زدوانه یو شانی عروبن اطراب بلکل نارسیدری ہوئی اللہ او دا هر یو قوم یو رنگ خوخی چا سپین چا سور چا غنم رنگی او دا چا تور دو یو معنی خاسرات پا معنی دا مخصورات خامندان و نظر بفری بند شوی بند اون کی بوی نظر دا خامندان و لرا فخفل سان چیو پیرا و تا خامندو گوری بیا با بل خوزی دنگو داشی بخیستی داشی بطابداری دنیا پرلڑا چی تکلیف ورکی حدیث کی راجیو عمل التفیشی اللہ تا نو دیو چی کلا پویا شی نورتوی ورکا شی ولی تکلیف ورکی زرد چی منگ تبرا شی منگ همیشه یو منگ خوشحالی وچردن بخاون نخبه کی دا سپرلہ دا خوکمڑا می خوبیام خردن می بات دنیولی خوبامولی خبر اگر قرآن دا مخلوق مزاج و طبیعت در رسی یو مانا دیما بندون کی بایی دا نظرون اخپلو و خواندان بل شڑی دا بندگو بل مانا طرف وی بنو دا بان بایو دوی دا علام دا حیا دا حیا کون کی بایی بل مانا محبت کون کی بایی خلو خواندان سرم خاسرات محبت پہ بندی پہ خاون خاون محبت پہ پری بانی بندی داشی بخیصی حدیث کے راضی پہ سر جکم ورکوٹی لو پڑھا چھئی کہ دنیا تخکارش وان دنیا بٹھولا تو خوشبوئی نڈک چھئی دا حسن ویدا حالی کاویا جوڑی خداغی ندن نبا دا پندی مازبا کاری دا حدیث مطلب دانه ده چه بربنده بی دا غیر دن نبا دا غدا بدن رنا او بریخنا باک کاری دانه چه بدن باک کاری لکه بلب کپڑو دلانده که غبار بیام سن از رنا افتاری کی عین سترگوالا بوین یا عین غرد استرگوالا بی حور و نعین حور قرآن ذکر کئی تور استرگی خطی داد حسن علامد او چی دا استرگی وڑی دو دا خوشامندی پا کڑیری دا پیشو ہونده که قرآن کارم دیره یا خود و مرجان گرد وڑن سرگی داسی سیزدی جدین هر شی معلومی ایباب شافعی رحمه اللہ خائنت العیون کی بھی انشاءاللہ سے ذکر کر فدیبانی کتاب لکھلے پہل بھی خیافا آغوی ازی و سڑی زیل رالم ملم شما سترگی دا سڑی چی ماو کتلی دا خیالات گرد سترگی آس می داو کوئی مال اخر اٹھے را کولا تا سیزتی شروع کو ایماویل چی قیافا ایلی بی قیافا زبا غلط دا سرگی ناکارا سڑی دی او سڑی سرے دے پیرے کا واپس شم نکم کتاب میں لکھرے اگر بشنوں ویچے کل اتلم نمات ویزا ویمائی اگر آسد بیا ڈوڑے دینا دا پڑھ لی اس از باری ویمائی الحمدللہ ویلی یا اللہ علم میں بچ شو آس دخبل کار کے ہو چاگا علم خیافہ کی مسئلی کریو چاگا پزے پاتی شو نو دا مستخل پدی بانے علماء کتابو نے لکھلی زنانا دسڑی اکل اکل جوئی دا زنان سر دا مکر زنان کتاب دیکن دا دی اگا فریبو نے ذکر کری اگا اوصافی ذکر کری چرتا او گو رئی تو پیدا شو نو دیر خواب کتاب دیکن معلومات دی بکن فاقبلا کانهن تبوی جدا بیض مکنون ملغلرینی صدف کلیشوین صدف پیجا ملغلر چه سندت کی دوڑی پی نئی سروز رو کالی چه باقبل صندوقگی کی سونا پڑک پوئی او چه خابره یا سور جووی راووی پا بگلو کیا پلاس کی جبیا فکوری تک توری اتارا ربیا یوسا زرگر تیو بور کور کر پدیت کو راتو بانیو چه صدا کس پینگیره و پرلن و روان کو اطلاعات شمول کالیو دارانا اغلا اغلا بی مسلط شو اغا یو غل اولگی دو بابا جیبون اکلکڑی و کالیم و پیسیم پندی اونکو وافس رانزی او دارانا کور ترو دو بی ایو غل ولگی دو بابا باندې نالے استاد خټه اوچته کړ سپری جامې ورتراوې ستاس اومنډې کړل هغه بل غلی سوکانی روانې سو سو گزارم په کو استاد شواله شي پیمانه ودا سپینګری ته ګورو جامې دې زه بابا خپګې مو داس دیوانې پاگل دی ولا راشا باندې دیو درول چې دا جامې وینم ماغری ګټول ستاو ودا جامې میځري خپل تر په راښته ودا شي کنه ما سیوی ستر به بابا جو ځامي بابا را کور ته پوس کې راځي ویا او هو ودا خوا چې کوم را ځان دوس کړي والا ځاړي نه نه وستر دا سي چلوې دا ستري کې ځان نه ور نه بای زم مخدو باغ بالا باغ دو هم علا باز صدق شوی تبې چې دا اگئی د تک سپیډ صدق شوی ملغلره د صدق شوی د بخابه خوشی باز دې دې د په بازو او تپوس به کوي دی او بل نه دوی با یو وین کې د دوی نه یقینا سشي امکان لی او زما د فارا قرین ملګره دنیا کې او دای وې اینک لمن المصدقین آیات ی خامخام دا کسانو چې تصدیق کوي په قیامت آیا چې موږ شو او شو خار یاډو کی آیا موږ خامخا لمدینون راګیر کړې شو راګیر کړې شو مدینه تولی مدینه ځکه چې یو ټوټه داغې نه چار چاته ده دا خار یعنی اغا سزا تا با منگا واپس کریشو پاکی بگیر کریشو یا منگ تا با بدلا میلوی کی بیان دا دنیا دا عمد دا خود تاجو خبر مخ کی بیلو حی حاتا قالن بوئی دا جنتی حلنتم مطلعون آیتاسو خبری دن کیین دا غنم خبر دن کی ادانا یعنی گوری فتلان خبردار بشی یعنی او بگوری دے فر آهون او بویدی دلرا تھی سوائل جہیم دا جنتی او بویدی پا مند دوزخ کی دوائی با قسم پخدین انکی تیقینن نزدی وچی تا لطردین تباکڑ دیویم مالرم استامونه مطلب بد مرګره والله ز بچ کړم نيزدي وا چې تبا کړ او تبا نشم عقیده توحید بر الله نشم کچری نوې مهرباني درام سبا په باب نه عقیده توحید ایمان خامخا بزوید حاضر کشونن افما نحن بمیتین آینیو منگا اڑکی دنکی مگر مردم اڑم بنے او نیو منگا بمعذبین عذاب اور کشونن یقینن دا لہو الفوض العظیم دادا خامخا کامیابی لیا چید جہنم نصر بچ لمثل هذا او د مثل د دې عمل د عملو کی عمل کون کی چې دا درجه په مېلوي کې دغه سیابل دی سوفیانی سوری رحمه الله چا خوب کې لیدلې و د جنت ونه کې یو خاص نبل خاص تدانګي او د بل نبل ته خوشاله دي ورته وایي چې بس دوره خوشاله دي هغه د آیات و او د اخرت د پاره سو کې او کې تمذو زیر ازاریک خیرون په پکار دی شو کی عمل عمل دون کی دی درجه لپاره دی مقام لپاره آیا دا بهتر دی د بیل وسیا نزولن د بیل وسیا یا اغه ون د زقوم من ګرځول د داون عذاب فتنه تن عذاب د پاره د ظالمانو او داونا تخرجو خیجی فی اصل جهیم پا مند دوزخ کی یرا اور پرش سیزی کنا مجود کدکوی چی دے الہ دے غالب دے نو اصل خبر ادارا چی زر کال اور بلشی تو داغی نیو چنجے جوڑی گی پاغذے کی چنجے گی تو اور زین اور بولی گی چکه سر مرګری او غیره ته خبره کوله به یو کور کې یو کانه راوړې دا چې تبای و بالکل هغه نه د روډۍ د پاره دا جوړ کې بابا ساده کار لرګي ډیرو روډۍ په پخښوا منځ روډۍ باندې پخې دا چې ولوند کې سیو نو خپلنې باندې دی فراخ خلاف به راست کې لوټه وي یو ورځ د لاس نو ورځي اغه زه په من ما شو چینجه دنه پکې ژوندې چینجه دا فراق شي امر بل پدغه علاقه کې مرګرو خبر کول زه باته پکې کې هو ډز یو پورې جوړو دنیا ته پار وکړن کان یو چاو دو دنه پکې چینجه او خپل کې پړ ظاهري لار ورتنه الان کیا علماء دی متمت خلیف فخفل ایلی دلی اللہ من حیث لا احتسب سمان اندر ادکن اسباب ظاہری رسد نشتا دی دمو خیٹی تاوگر بچی تریز خورکی کنو بیمار نی کم کزیو چه بعد تراشی نسی پدر مرز بے بوزی سرورم بانی بے بوزی ککیا ناجوڑا دی بس اککو بری بیا سر توخی دی الله مذاب پور کی یعنی دا د اور نه جوړونه ده زکه اور نه شي دي مطلب دا بس شکل څنګه نه وګوري او اون چه د دین ګونو نه دي دغه وی چې را پشان د سرونو د شیطانانو دی بدمور دي بازي مارانو صاحبینو یخی نن دیو با خوڑون کی منها پوری با یعنی خوڑون کی بوی منها دادی ولینن دکون کی بوی دادینن خیٹو لرن بیا با دیو علی یا پدی خوراک با دی دشاو بن سکل بوی منها بیم دگر بو بو و بو بم گرن عرص بیخکت بولی شکو بلدر کن بیا بددی واپس بیا زید دیدی خوابقا دوزخ کی بوی زید بددی خوابقا دوزخ کی یقیناً دیو بیا مندلیو مشران کل گمراحان الفو مندل الفین علیه آبا انا او دی په طریقو د دی یو هراون از غلولې شوی زمر کیم دغری زخرف کیم دی په طریقو د هغه از غلولې شوی دی چا از غلولې فایل نه ذکر کړ به اختیار ال په کنا او د کیږي دا څنګه نور ته په وګورو چې ورته ولی شیطان غلوري پیر منجور غلوري بادشاہ هزاري غلوري خان نواب ملک ورته دا ناروا وکړه ځکه فایل نه ذکر کړی د فارو د تامین او یقینا خطا شو او فاده دی نه ډیر دړمبرونه یقینا لګلې هم پرې کې يرون کی وګوره څنګه شوان جان دی او يرولې شو مگر بنديان د الله غور کړې شوی خاص کړې شوی یا خاص کوم کی عبادت لره د الله ول عبادت الله ده او یقینا عاجزی کړو نو سخیستا قبلون کیو مونگا عاجزی خیستا کڑیو آنو من خیستا قبلون کیو مونگا خلاص مکو دلرا پچ مکو دلرا او ٹھبر دادم دا مصیبت لوینا او میگر دولو اولاد دادم پاتی خلق وی سیلاب چرات دوں نو بوډای ویلی چې کله سیلاب راځي نو ماته به نارته نه یې شو بوډای هغه یې راځي وای کله چې زمکا کوله دغه شو چې دی غره ته دی ولاړ نو یاد شو سوچو وبا کمی شو واپس راغې بوډای لګیا او کوم سره باندې مونږ نه کړو دې ته نه تاسو کې څه دلی دلی دیو کنه نور نه هم پوه شو یو ورځ مې د مصری لاندې د ځل مونږ ته کې نمی و پکې بس دا چې نشته څه کې دا ټول ثابت درو او پرې هو زمون په ده باندې فیر اخرین په نور قومونو کې یعنی رستو خلقو کې سلامن بچاو دی پنو فیل عالمین په مخلوقاتو کې یا سلام مانا شابسی دی آفرین دیو پا نوح بانی دو نبی مقابلی که دلتا سلام پا ماند شابسی و آفرین کاری نرکڑ آفرین دیو پا نوح بانی دارنگی من بدلاؤل کم معاہدینو تا یقین اندانو ہو دا بندیانو زمن یقین کون کنا بیا میٹو کل رست دی او یقینا دا تبر ددنو ابراہیم نسیو دړلی ددنو ابراهيم د کانګي او ټول یو عقیده ده کله چې راغین رغبل ته به قلب سلیم پسړه رو پاک د شرکنا کله چې ویل لار خپل ته او قوم خپل ته سب علی بيد الله نه ایسکن درو آریتن مددګاران بید اللہ نا توریدون واڑای دا دوینا توریدون واڑای دا دوینا اس خیال دستاسو پرد بخلوقاتون یا رابطت کوئی ایف کن دا پارد دروگون دا پارد دروگون آلیحتن مفهول بهید تتخیزون نیسی تاسین دفارت دروگم داس کول نشیو پا دروگ بانی ونظر نظرتن فی النجوم اللہ نو قتل دا قتل پستورو کی نو قتل اکڑا قتل پستورو کی نو قتل اکڑا قتل پستورو کی یو بادا برا یو قتل ایشی کل لار دغشی او باسر گورا یا تدید آخری پبینی زکر دادستور و عبادتی کولو و برا یو قتیر سڑے و سرے زمانگا علیہو تن لگون دکی نرمش یا وی قتل پاکی قد دستورو کی دا قوم سابعینو سورہ نام کی نو ذکر شوی نوے قتلو پا آلیہو داوی کی یعنی پاکی قد داوی نوویل انی سخیبن زبی ماریم تدید شرط ہوئی نوواوڑی دو دیو آنگو دزن مدبری انشاء کون کی لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ کذبات کذبات من داغی معنی کلی و یو دا چی دا دی غٹ دا کار کلی رکار کلی نو مراد داغی نا غٹ یادی پلزان نو یو داو دا کار کلی دی دی غٹ سڑی خب بوا کلی دی زان یادی یا پدبانی اللہ کڑے غلوی ذات کڑے ہری او تر احتبال لگی مانا لفظ دا سنے سلیب شائبہ دا شرک بکنو بوی دا شرک بکنو دا سی پاک جو منگ داغی مانا اکر لا تسأل امراد ندی واری بنا دخاون نطلاق اختا اختی ویلیو یو حاضی اختی یعنی دا زماغن دا گده پدیم کی بیباریم نو نو درو جنخ کارشوی دا خلق پا گمان کی دانه چه ابراهیم ویلیو صورت دا درو زائرن خبر دا شیو صورت دا درو این درو اسر مشابت زائر دا خلق پا گمان جواب شو ضرورت نشته امام راضی او چې سر نه راځي سورته شعراء یو سن لسم آیات تفصیل دی دا فراغ الی الہتیم روغان صالح نه دی پتیر د شو پدی باندې په وحالو فراغ پتیزشوم تلواریو کو پدیبان فوحلوم فیلی امین مضبوط فمٹو سر مضبوطی و ترہ شروع تر فاقبلو الی مخامک شدیو ابراہیم تا یزید فون چٹو پنے وحل او سائی قتلیو تیز را گلیو قتلو فالا تابدون میلی لتلیو تاسی بندگی کوئی دا چا تنہی تو نچی توکری منی پکپ اللہ سنو او اللہ پیدا کری تاسی آجی تاسی کوئی آزر کور و زرادو دو سو و زرادو تو سو بانی جانو کرو دوانا دلوی پیر پا کور کی پیدا دی قال ابنو لہم نوی لدیو چوڑ کئی دل را بری آنن یو منارا اوچت سے جوڑ کے جوڑ سے بے گردولا ساری یو آبادی اوچت ہے نو گردو ایدر اللہ فل جہیم پور کی تو ارادہو کا دی خلقو پدی سنا قیدن دبت چل نو مگر زردیو لر اسفلین تاوانیان ناکام وقال انی اوی رضا یقینن زشیم زمان الہ ربی پترب دخفل ربو این اخفل رب لزم سیادیم زرده چه توفیق برا کی ما تا دا بیان ربی حبلی ایر بزم او بخی مالرم دن ایکانم نزیر امیو کدل فالک علیم برزبار ناکامی مارکر چورسیدو سرد دین اصایان دسر کار کولو تا سایا کار کولو تا دا پینزو شپگو کارو شو دیتیم که ما شونخ پین استڈی کی بس تمام روز که دیتا نکی گی بار من رکی دیتا خوشحالی گی غرس رہ تو دری پیتا نکی بے بکٹ کی پروز یا بے بنلا در دی یا بکرائی رزکا سایی ویل دا من دو تردو اکرشو نویل یا بنائی یا بچیا دشیم وینمتا تلمنام بخوکی انی یقینن دشیم از باو کا علالوم تا دو گورا مادا تراستا سرائیدا زویم قادل دیگا وی ایفلار دما اوکا ما تو امر آغا چتا توی رشویوی درده چی بیابو ممالران کرزاو شید اللہ من السابرین دکلکونا دما در طرف نبس لغدی فلما اسلما نهار کلاچی گردن کې خود دې دواړو الله ته تابع شو الله وتل له للجبین اوی بولدور دل را پړ مخی تل وی بولدور مینا کی وای دې لاتا سترګې دې اوتړه مال اوتړه لاسونا دا شنه شې زلتی وا او ته نرمیو کې الله د مخدوش دې ته وای بچی قربان ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه وسو ثاني دې پرې داسې کې چې له ماشو مې بوتلې او دا رسول الله دې ځای ولي ګو جنت ته دایو دا چې کې کنه اراده یو کړ حکم کو مونږ ته اے ابراهيم یقینا چې وې ورزولو یقینا رښتیا دې کړو هر رؤیا بل خوب مونږ دارنګ بدل ورکو موایدین تا یقینا دا ازمایشو خامخا ازمایشو سرګند الله ایواز کې الله ګډ ورکې اوز دا قرباری جاری دا طبرانی کے رازی کنوز الحقائق کی رؤی الانبیاء وحی خوب دا انبیاء دا وحی نوزکا کمی زیادے پکی در ازی وست دو دلوی شان دا انبیاء وفدیناو دو قربان کلا مونگ دل را بزبن عظیم اغزب حلویا یعنی قربان کلا مونگ دد طرفنا اغزب حلویا گڑ راگی اغالات او تر آخر پوری دا جاریو نو دا باب شده د فدا او رستو چې د دین کوم دی هغه قربانی په باسبل باندې دا کو ګور فدای تو کا بی ابي و امي نو دا ابي او امي د دې باب نو رستو دی کنه دا پرې مخ کې باندې کوم نه تا پرې باندې قربان الف تا استاد دغه خودنو زرابا عمر زیدون عمر زیدون اگر دعا بریو والو دیتنا تپوس کی شیرتا دائیوری والیو ماغر سے سبق بھی نہیں یاد کرن دکی والیو تاکوری اللہ اکبر او پری خوضل ما پدبانی پروسترو کی سلام علیکم دا خبر شابسه مکرفو بچاو دی سلامتیا دی ټول ته چل آفرین دی ابراهیم شاباس دارنگی منگ بدلہ ورکو مواہدین و تا مخلصین تا او یقیناً او دا ابراہیم دا بندیان و زمننا مومنان اونا یقین کون کنو گورا بنده دی او زیر مرکو دا تا بیسا پیغمبرو من السالین دا دیکانونا یو زویو کر او رستو داغی نسا یعقوب شی ومن ورا اسحاق یعقوب عاقب رستو نمالیم اداشو کنا چه زبیح اسماعیل علیہ السلام دیو دو جمهور امت پدی اتفاق دی اکلوتا یو جوی ناغم اسماعیل نئی اسحاق دا اقویمو او بیاد نوسی زیر ورکی نمالیمی گی چه اغبا زبیح نو کن اولانه او چا چې دا په باره کې جوړ کړی اسحاق علیه السلام په باره کې هغه اسرائیلیات دي يهودو کہانی او څه ده پاره چې د نبوت دا دروازه پر ترته راځي دا شرارت کلیه دا په باره د اسحاق علیه السلام کې څونه روایتونه دي حدیثو کتابونو کې مغالطه راځي واغې سند ذکر کړی دی نو په دې کې دي ماغا موضوعی دی ضعیف دی اسرائیلیات او خیر میواشی ورو پدبانی و پیس آکا او دا اولاد دی دوارو دا محسنون بازی نیکان دی و ظالم لی نفسی مبین او بازی زیادی کون کی دی پخفل زانبان سرگن او یقیناً من احسان کرو کو موسیٰ و بارو او افلاد میں کدی دوانو لحقوم لادا مصیبت لوینا او امداد میں او کدی فکانو نشدیو زورا وارو او اکرمیو دیو تا کتاب قصص سری رشتن کیو المستبین نہایت سرگند کسرت دوروپ و ضرارت پا کسرت دمانا مفید لکا بیان او تیبیان وحدینا هما الصراط المستقیم او مضبوط مکر دیدوان اللہ پلارا دیگا امتحانات او بریم خوزل پا دیدوان بانی کو روست رو کی دا خبرہ بچاو دیو پا موسیٰ و حارون آفرین دی مونگ دا غصی بدلاؤل کو نیکانو مواحدینو تا ایخینان دا دوانو دا بندیانو دا مونگ مومنانو دا بیا بیا بندیانو نی ذکر کی اسوک ورطا سیده ہونی تا ایخینان ایلیاس خامخا دا رالی گرشو دا اللہ نو کرشویل قوم پلتوولی نیرے گئی انسان نسا تیرے شد تا سرا بلی بال شریفو زی مخشری وی سلور سلیر اسگزو تنگو سریر گزا دنگ ارسی و دجور کری بالی و تویل خاون دا بحروبانی دے بمون بانی دکا سڑے و کن شکلی دا سڑی لکه څنګه چې محمود غزنوی هغه سومنات قرآن کړو حق پرست داسې بیا به خلک وایي چې دا دود فروش یو نوجوان بوت بیا مونږ ته ډېر قیمت والو خلکو ته یې دا خرڅ کړ هغه دا اورېدلی وي چې بوت خرڅول حرام دي پیغمبران اللہ علیہ رالی گری و بزاری مات کری تقلیدی ایمانی در مولانا میں دقا ہوئی دلی تیری علوی عالم نید اگر پخبلا بیا ما تا بیان کرو وی ما اتوی رو چی تا خوڑی روی خیمت والا دی ما تا وی ما وی ما تو مئی تو تانا تپوس کو دری خرسول جائز دی کنا وی ما ایتا ایمال را کر خرسول اپنا خرسول خبری گی یا اگر ما توی خطا لی تر کن زما پیغمبر دی بوتان ما تی 313 360 او زر و خرزون قیامت کی بدا مخ کی عدت سوئے او ای زمان مخ کی دی پوخ دیوال دیجی ویری ور سلور پینزر ٹوٹی او دا سی بزور ای بوائی ویدا ای منتشتا تا خوزر بس ری بیا ما تو بیو سری جو کاتر کی نم پدی من جز ما بود خرز کرد ایو آبی شنی دا حالات شریعت غفتل و پدور کی یو سپینگیری او یو نوجوان زړن کړو شریعت غواړي بیا بالکل غواړي سپینګیره به د دې زینا غوري ورو دا چې دا ګیره به ترې وېستل او دې جام به دا څه ټخاره یو یو چې غواړي به د پلین مې یو پیره خبره کتلې دا واپس کېدل ډیر مشکل بل یو عالم دی او سلام الله سره مې لو شوې دي الله دې جنت فردوس سره نصیب کړي اغوی ماو جوړ یا الله سره دی لم زما سونه کم دو زیاد خپوی چې د جیل تر اوس درې سپینګری دی ایمان ته وو وانو جوان هغه ته به بیا یې غواړي ویا چې کوتک به دا ګناب دیوال لاله ته وو ول زړه نو کنه دی په وخت نه راځي او گزار به کړه شو وی امر کې هم ته پته نه وشا پور شیخ او کابلګرام شیخ وو ویل او خسرا ته پته نه پوس پته ورګی دی تاسو په سلور مزر باندې څه کلک کافی دي بیا ورو ته بیا وستا او دا زه حیران دا لوبو دا نو جوان پروام نو بلال رضی الله تعالی نو عمر ابن یاسر ویری بهي کې سو نه مزر دا یقین او کدی دین کې چې کوم لذت ته چالي دلې نه او چې کوم انداد الله کوي دا غي سره حیران شي دا اللہ حکمت سوا نو دا با دبانی امتحان راجو کتبک لکی دانا چی دیو ڈف سر دیبیاں پڑکے پو منگی کی در نکڑیو تفتیدی دفلار نکرمی تو بزر شریعت نا بال دا محروبانی خاون آرسی اور لجون کڑیو دولی او تاسی پریک دی اخسر الخالقین خ جوڑون کین الله عرب ستاسی ده او رب ستاسی ده مشراد رون بنو نو در او جن اکل دلران در او جن اکلی نسبت درو یقینان دیو خامقات حاضر کرشو ندی وگر بندیان ده اللہ مخلصین خالص کرشوی چونشوی ورکلشوی یا خاص کون کی عبادت پل لرا پل عبادت اللہ لرا او پری بخو در پدر بانی پروستانو کی سلامتی آدیوی پا ایلیاس پا ایلیاس بادی ممتغا سی بدلاو لکوم واحدینو تبودا زمند بندیانو مومنانو نا او یقیناً لود خواب خالی گرشو دا اللہ دا تاکید ولی که دا مشرکینو دا بدو خلقو جرڑای دا دروغو ویستا کلاچی خلاص کو مندل را او تبر دا دا تول غن مگر یو بڑی پاتی کی دن کیو اپو عذاب کی غابر رستو پازار کی او بیان حلاک رستنی او یقیناً تاسی تیرے گئی علیم دا دیپا زینو بانی مصبین پا وقت سباکین مدینی تا چیزین نو پا دا غلارو بانی بتاوڑی شام او دا غلاری جکو براغلی جرنیلی سرک باری او پشپکی هم تیری افرات آقلون نوری سوی نکوی ولی نکوی گی یقینن یونس خام خادر آلی گری شونم ازا ابا قیل الفلکل مشعون کلائی چه مندی ووالیا کشتی دکی شویتام ابراهیم علیہ السلام سوی زائبن الی ربی نو دے سوی پیغمبر دے کنے دے دے اول چاہ دا مندی ہوئی تکزیب دے و پیغمبر دا ٹھولو نو کار دے و پیغمبر دا ٹھولو دے کنے دان چه بازی خلق دل تویلی دی و فریضہ دا رسالت کی کوتاہی کڑیو زم دا دے زینہ چھ بل جے کی دین بیان سا دانا چھ غلطی کڑی دا دا دغه سره غلو دای کړو هغه کړو الله فساهمن وکان من المضحذین و خسر ایواجون دغا خلقو خسر ایواجون فساهم خسر نشود من المضحذین دغا خلقو اغا خلقو نچه خسن پیراوتهم یومان خسن پیراوتهم دین فساهم خلقو خسر ایواجون کشتی درانه دا یو کست نلری کون چه دا نور بچی امتحان کل دا زلت دا پاری کل دا اوچت وردوی لکه یونس علیه السلام چه گورن دا هز مندر و تاری نشو ده دا غرد و لیشوونا پا دریاب که پیرونا نو تیر کدلران حود مئی لخمئی کو نوڑئی کو مئی او دے مریم خفام او کچر نوے دا من المصد بہین دا مواحدینونا یعنی پاک گرون کے اللہ لرد آلیہ و باطلونا تو خواب خواد رنگ بی ترگره و پخیط دمائی کتر اغا ورزی چی پورتا گولشی مخلوق و چونکی لا اله الا اللہ ویلی مصی ویلی سبحانک نو اللہ دفاع دا عذاب پسبانی کیا اغا اموری مصلی استغفار دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زو اویاو نزیاد دسل سلو نزیاد دیم لکه حدیث متعدد راولی نو دا لرفت درجات او باو علمی لی کچرتا استثناء کھڑے وی مدا سی بنوی فنبزنا نو بردول منگل بلارا داگبانین عرا داگبانی صاف داگبانی او دې سفین نه جوړم وګور سره بدن کمزور شه او میټو کول په ځواني شجره تمیتی ونه دکدو دکدو باندې کیدا د غي شي مشکره دي سورې مخي نور جراشمی دروم په نه راځي او ملي ګودې الابیه تالفین یو لا خلق تا او یزیدون بلکی زیاتی دل او فمان دوو بلکی زیاتی دل بچی پیدا شنو اللہ کونسی شنو سیوا شنو کرائی و آمنو دو ایبانی راوڑو سور یونس کی ذکر شیو چی ایمان ورطا فائدہ ورطا اگا ورطا تائید چولی تو فائدہ ورطا من دیو تا تریا وقتا تا پوزو گددوینا آیا عرف ستال ردی لونه او دیو دفار دی زامن آیا مون پیدا کری فرشتی انا سنجینا کئی او دیو ورد حاضر درونو دزان نڑن خبردار انہم دیو من افکیم داد دروغ دی دوی انی داد دروغ ندی دوی دا بینا کئی دا دروغ آم خواوی دیو ورد اللہ زامن دی دا اللہ او دیو خامقا درو جن دی خبردار انہم من اسکیم دا دیو چی سوئی دا درید درو منہ دی اصطف البنات ورکلی دی جرکی پزامنو سرنگی تازی فیصلی کوئی ولی فرنا علی یا شته ستاسو لپاره دلیل واځي نو پیش کې خپل کتاب کچریه تاسو رښتینی بل دلیل پیش کړئ کنه چې دا لوړ دي وجالو بینه او یک او ګرځول او دي خلق او مشرکین ومن ذا الله ومن ذا پیریانو کې نسبا خپل ولی الله پیریانو کې وعده کړو او دا عقیده د مشرکین ده ولقد علمت الجنة او یقینا کوالی پیریان چې دیو به خامخا حاضر کړی شو نه سبحان الله دا قول دی دا الله رد په جنات او مشرکین پاک دی الله دا نه چې دیو بیان نه مگر بندیان د الله مخلصین فإنكم یقینا تاسو واه شرامد کوی تاسو بيد الله نه مان تم نه تاسو چې اتفاق وي عليه بخلاف دې الله بفاتنين عذاب ورکون کی چاته عذاب کن نه تاسو کن کیا چون کی شالرن دا الله بخلاف فتنه کیا چون کی نیکانو لرا وتعالی دمخ کې کلام سره چې مخلصین او ضمیر الله تا او اعلی په معنی د خلاف دی علی نه تاسو علی په خلاف دی الله فتنه کې اچون کی نیکانو لرا کلام وتعالی دمخ کې کلام سره چې مخلصین هغه وګورئ نیت آسی علیه بید اللہ تاس و عذاب مومنان طور کون کی نیت آسی بخلاف اللہ بی فاتنین چه عذاب ورکوئی مومنان زان لکلام نیت آسی بخلاف دا اللہ عذاب ورکون کی مومنان تا چه مومن تا بعذاب ورکی نانا اللہ بے بچ گئی وگراسو کم سال الجحیم چیزی با دو دختان و ایسو گریشتا زمان مگر دا پاری و مخام دے معلوم ملائکو قول دے نشت زمان ایسو مگر دلے و مقام دے من مختاجو و یقینا نونگا خام خاصب بستوی واللہ تا نو آلیہنی و من خام خام مصبیون تول اللہ پاکی بیانو نو آلیہنی خام خام بیانو و انکانو لیقولون اگر شدیو ویلن لو انا اندنا کوی مولر فن دړم بنونم دا کونن وېبمون بنديان د الله مخلصین خالص شوی ورته شوی او مون سره دېشتري جوړ در بیا پېښ نه پاکه فروبین کوفر او کرو پدی فن زر دې چې کوه بشي دیو یقینا تیر شوی دې حکم زمان بنديانو لګره شو زمان زما بنديان چې کوم لګره شو اوله یدیو با لهم المنصورون خواب خواب دوی امدادو کریشی دویم خواب خواب دوی زورا ورکریشی وکان حقن علینا نصر المؤمنی او یقینا لخکر زمونگا لهم الغالبون شک دیو زورا ور وارد دوینا لا تبدیل لکلمت اللہ یعنی شیب زورور پاخرت پاخر وقت که با اللہ دا طول خلق مسلمانان کی زورور مشی تر یه وقت وابسر هم او دیو تا گورم گور دیو تا زرده چی دیو بوینی عذاب آیا پازاب زنبانی دیو تلوار که اللہ وی کلا نظر بسایتهم چراشی دا عذاب پا غوری دادی سہن دا کور چی دی رو دیر بد دی سہر دیر اولی شو واوڑ دادینا تر یو وقتا او دیتا گورا زرد دیو پواشی پازاد دا اللہ خلا کوئی خوابار دی و رمضان گٹھ دا چی دریاب ورطنی زیر شی نبس اغا وچ کی ودا دریاب وچی درو سکر بسکون درو روان دی روانی کی بزا مدار دی چکر لگی مکرر راو دا پار دا تسلی خبر شی باقی دا عرب سالا چی رب دی دا عزت رب بلعیدت عزت ورکی غالب دی یعنی رب دی غالب حد آغسن چیدیو بیانی یا رب دی دا عزت ان العزت لله جمیع رب دی دا عزت ورکلوان آغا رب عزت من چی غالب دی عزت من دی دا آغسن چیدیو بیانی غالب دې داغه نشریو بیانې وسلامن علی المرسلین سلامتی دی براری ګری شو د الله لایق د حمدونو دی الله چې رب د مخلوقات دی چې دې رب د مخلوقات سورت ممتاز د نورو سورتونو ده مان تو مالیه بفاتری دارن دی آخری کلماتو بانی سبحان ربی کرپی لعزتی ام مارش پاکی دا رب ستار رشی رب دا عزت دا غصر شدیو بیانی دارن لان فنبزناه بالعران فکان من المضحزین دا ماننو چیزا ابا خیل الفقو تفتیر نمان دیکنی چه بل زیت ازم او دین بیانو فدیس رب امتازو دارنگلا وفدیناهو بزبحن عظیم بزبحن عظیم وزبح لوی سر فدی تذکیر بانی او بیا بیا سلام لفظ ذکر کولو آخرین فدیس رب امتازو دنور سرطنونا او دارنگلا فنظر نظرت الخن دجو لَمَدِينُونَ اَوْوَ الصَّافَاتِ صَفًّا فَلِيْسَرًا